السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج ہم اربعین نووی کی حدیث نمبر 3 پڑھیں گے انشاءاللہ. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام على خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه کی کنیت ہے، بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقولو آپ فرما رہے تھے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح کے بے شمار احادیث موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد امت کا درس دیا ہے. ان میں بھی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ دوسرے مسلمان کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ان اینٹوں کے جڑنے سے کوئی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے، کوئی دیوار مضبوط ہو سکتی ہے، یشد بعضہم بعضا، اور وہ بنا، وہ بلڈنگ، وہ عمارت ان اینٹوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنے سے جڑی رہتی ہے، کیونکہ ان کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. گویا کہ اسلام ایک عمارت ہے اور مسلمان اس کے اندر، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اسلام کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کا اخوت اور اتحاد انتہائی ضروری ہے. بنا کا کانسیپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ایسے ہے جیسے بنیاد، کسی چیز کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے، اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر کھڑی کی جانے والی بلڈنگ، عمارت بھی مضبوط ہوگی، اگر بنیاد کے اندر کجی اور کوتاہی رہ گئی تو اوپر کھڑے ہونے والے جتنے مرضی کھڑی ہونے والی بلڈنگز، جتنی کھڑی ہونے والی عمارت، وہ اسی نقص کے ساتھ اوپر چڑھے گی اور اس میں وہ نقص قائم رہے گا، اور وہ نقص اس کے گرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے. مانا اگر یہ 5 چیزیں قائم ہیں تو اسلام قائم ہے، اگر ان میں سے کسی چیز میں نقص ہے تو اسلام کی وہ بنیاد میں نقص ہے، اور اس کے اوپر کیا جانے والا ہر عمل، اس نقص کے ساتھ کیا جانے والا ہر عمل پوری کے پورے اسلام کو ناقص بنا دیتا ہے، اور اگر اس کا انکار کر دیں تو آپ کو اسلام سے خارج ہی کر دیتا ہے. یہ ہیں اسلام کی بنیادیں، جس کو ماننے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے انسان، اور اس کا انکار کرنے سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو ایک چیز بیان کیا ہے، یہ ایک چیز ہے، اور اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ کا دینا، پھر حج ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ محل شاہد یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو الگ ایک رکن قرار کیوں نہیں دیا، اور محمد رسول اللہ کا ایک رکن الگ قرار کیوں نہیں دیا؟ یہ اس لیے کہ ان دونوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود تھا کہ جیسے لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے اور انسانوں سے یہ گواہی مانگی ہے اور اس پر ایمان لانا مانگا ہے کہ وہ جیسے لا الہ الا اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے علاوہ کسی معبود کو نہ مانیں، اسی طرح رسول اللہ کے علاوہ بھی کسی کو رسول نہ مانیں۔ اور رسالت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو ناپسند کیا، میں آگے چل کر بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف چار الفاظ ہیں یا ان کے اندر ایک وسیع و عریض مفہوم اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ دعوت ہے جو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو دی اور فرمایا کہ جب بھی میرا کوئی نبی جاتا تھا وہ یہی دعوت لے کر جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ روئے عرض پر انسان کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور زمین پر آمد کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا جس میں شرک کا نام نہیں تھا، لیکن جو ہی حضرت نوح علیہ السلام آئے، اس وقت اس سے پہلے، کافی عرصے پہلے شرک کی ابتدا ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ مبالغہ آرائی اور شان میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجا کہ جاؤ، یہ میری مخلوق، یہ انسان توحید سے نہ آشنا ہو گئے ہیں، توحید سے روگردانی کر رہے ہیں، یہ مجھے الہ نہیں مان رہے، ان کو نہیں پتا چل رہا کہ ہمارا الہ کون ہے۔ ہوا کیا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس کے بعد ان کے بیٹوں کی وفات ہوئی، توحید رہی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے ان کا عقیدہ توحید بھی کنورٹ ہوتا گیا، جیسے کہ ان کے آباؤ اجداد کرتے تھے ویسے ہی انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب شیطان کو بڑا حسین موقع ملا کہ میں کسی طرح ان کے اندر ایسے عقائد پیدا کر دوں جس سے یہ توحید سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ نہ آئے کہ یہ اللہ ہے کون، اللہ کی پہچان کیا ہے، ہمارا الہ کون ہے، ہم کس کی مخلوق ہیں، ہمیں رزق کون دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے، یہ ساری سوالات کو کنفیوز کر دیا۔ لوگ اس وقت، پہلی جو نسل تھی وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ان کی موجودگی میں ہمیں جو عبادت کا مزہ آتا تھا نا، وہ اب ہمیں مزہ نہیں آتا۔ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک رستہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو عبادت کا، اللہ کی عبادت کا مزہ آئے گا، جیسے کہ ہم کسی اچھے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول اپ ہوتا ہے، ہمارا ایمان اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ جب اولیاء اللہ کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے خاص بندوں کے اندر، برگزیدہ بندوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے ایمان کا لیول بڑا بلند ہوتا تھا اور ان کو عبادت کرنے میں بڑی لذت محسوس ہوتی تھی، تو جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوئی کہ اب ہمارے اندر وہ اللہ کے بندے نہیں رہے تو ہمیں عبادت کرنے کا مزہ بھی کچھ خاص نہیں آتا۔ شیطان کو یہاں موقع ملا کہ وہ اپنا کام چلائے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں، ایک تشبیہ بنا لیں ان کی، تصویر کی طرح ایک شبیہ ان کی بنا لیں، آپ کو ان کے نقش نیار یاد ہیں کہ وہ کیسے تھے، ویسا ہی بنا کے اپنے سامنے رکھ لیں اور یہ محسوس کریں، اور یہ محسوس کریں کہ ہم وہ ہمارے سامنے ہیں۔ چونکہ آپ کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اب اگر وہ آپ کے پاس ایک تشبیہ کی شکل میں موجود ہوں گے تو آپ ان کی ایگزسٹنس کو، پریزنس کو سمجھیں گے کہ ہم اس وقت وہ ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم ویسے ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ اس کا جو داؤ تھا یہ کچھ حد تک کامیاب ہوا۔ انہوں نے اسی طرح کیا کہ وہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا کے رکھ لیں تاکہ ان کی موجودگی میں، وہ ان کو پوچھتے نہیں تھے، نہ ہی ان کی طرف کوئی دعائیں کرتے تھے، کچھ نہیں، صرف ان کی موجودگی کا احساس پیدا کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے اندر موجود ہیں، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے انہوں نے وہ ان مورتوں کو بنا لیا اور پاس رکھ لیا۔ اب جب یہ نسل ختم ہوئی اور ان کے بچے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم مساجد کے اندر جہاں پر عبادت خانے ہیں، ان کے اندر یہ جو تصویریں ہیں یہ کس کی ہیں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں سے گم ہو گیا، اس لیے اب ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انسان کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ وہ عبد ہے، وہ بندہ ہے، وہ کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کرتا ہے۔ جو داہریہ ہیں اس وقت کے، جو لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، کسی بھی سینس میں وہ اللہ کو، قدرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ نیچرل ہے، داہری لوگ جو ہیں ان کا بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے جب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ہم بھی کسی نہ کسی کے آگے جھکیں اور اس کو اپنا رب مانیں۔ ذہنی سیٹسفیکیشن کے لیے ہمیں یہ کانسیپٹ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی معبود ہے، ہمارا کوئی بنانے والا ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے، ہماری کوئی مدد کرنے والا ہے۔ جب ہم مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں کوئی سنبھالے دینے والا ہے۔ یہ کانسیپٹ جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، انسان کی زندگی نہیں ہے۔ اس کو اگر یہ ہی نہ پتا ہو کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور میں کوئی ایسی، میرے پاس کوئی سورس ایسا نہیں ہے جس کے سامنے میں جھک سکوں، جس کو میں کچھ کہہ سکوں کہ میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ داہری بھی، آج کے داہریہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یا کسی معبود کا کانسیپٹ انسان کے ذہن کے اندر ہونا یہ انسانی فطرت ہے۔ ان کے اندر بھی یہی فطرت آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ پھر شیطان کا داؤ چلا، اس کو پتہ چل گیا کہ اب ان کے سامنے میں ان کو ایک انیشل سٹیٹ پہ لے آیا ہوں، اب یہ ان کو میں جو بھی کہوں گا یہ میری بات کو مان لیں گے۔ اب وہ آیا، وہ کہنے لگا یہ تو تمہارا رب ہے، یہ تو خدا ہے، یہ اسی لیے تو معبد خانوں میں پڑا ہوا ہے، یہ اسی لیے تو عبادت خانوں کی زینت ہے، یہی تو تمہارا رب ہے، اس کے سامنے جھکو اور اس کی عبادت کرو۔ اب جب یہ کنڈیشن ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ختم ہو گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کر دیا۔ یہ پہلے نبی تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ، جب انسانوں نے لا الہ الا اللہ کو بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبی کو بھیج دیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے۔ لیکن ان کی قوم نے بری طرح سے ان کو انکار کیا اور ان کا کفر کیا، اور ان کو طرح طرح کی تکالیف دینے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، سب کی دعوت لا الہ الا اللہ تھی۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، فلاح پا جائیں گے، ورنہ یہ گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم کو یہ کہو انا صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر بے شمار جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اللہ اکبر، توحید سے بھرپور زندگی، جو ہی لڑک پن کو پہنچتے ہیں، دیکھا کہ یہ لوگ عجیب لوگوں کی، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک جستجو تھی کہ یہ انہوں نے مان لیا. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ستارے ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق و مالک ہیں، ہمارے معبود ہیں. ان کی قوم کچھ ستاروں کی پرستش کرتی تھی، کچھ آگ کی پرستش کرتی تھی، کچھ سورج کی، کچھ چاند کی، کچھ بتوں کی. گویا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ جگہ جگہ پر جھکتا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی پھر جب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے چھوڑا تو پھر جگہ جگہ جھکے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کو، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بابا کو کہ یہ آپ کن کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے رب ہیں. ایک تو بات یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ جب یہ خود بنایا جاتا ہے، ان کو میرے باپ کے گھر میں فیکٹری ہے یہ لگانے کی، یہ بنانے کی، خداؤں کو بناتے ہیں ہم خود، تو پھر یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں. یہ ایک ان کو، اس بات نے ان کو کنفیوز کر دیا. پھر دوسرا، جب وہ چاند کی پوجا کرنے لگے تو انہوں نے کہا ہاں یہ بہت بڑا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، بہت سہولیات ہیں اس کی، شاید یہ ہمارا رب ہے اور یہ شام کو طلوع ہوتا ہے. جھکے، جب صبح ہوئی تو غائب. کہنے لگے کہ لا احب العافلین، میں یہ جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں ان سے پیار نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. پھر سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے ہاں ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب اس کو بھی مغرب نے، شام نے اس کو بھی ختم کر دیا تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ آپ ہی مجھے کوئی راستہ دکھائیں اور اپنے وجود کا، میری یہ کنفیوژن کو ختم کریں اور مجھے اپنا آپ دکھائیں کہ میں اللہ ہوں اور پھر میری ہی بات کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو نبی چن لیا، وہی بھیجی ان کی طرف کہ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ فاعبدونی، میں تمہارا رب ہوں تو میری ہی عبادت کرو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو چن لیا تو پھر انہوں نے اپنی توحید، یہ لا الہ الا اللہ کا بیان اپنی قوم کے سامنے رکھ دیا تو قوم دشمن ہو گئی. اسی طرح جس نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اس کی قوم نے ان کی مخالفت کی. چلتا چلتا یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ نے بھی آتے ہی سب سے پہلے اپنی قوم کو ایک جگہ پر بلایا، پہاڑ پر بلا کر فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرے گی تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ پہلے اپنی حیثیت کو، پہلے اپنی شخصیت کو متعارف کروایا اور پہلے اس بات کا ان سے گواہی مانگی کہ کیا وہ میری بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان کے نزدیک میری کیا حیثیت ہے. آپ نے فرمایا ایک تو کسی کے بلانے سے پوری قوم کا چلا آنا یہی اس شخص کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ وہ شخص کتنا اہم ہے. سارا قریش، سارا قبیلے اکٹھے ہو گئے، جو اس وقت موجود تھے جنہوں نے دعوت کو سنا وہ سب اکٹھے ہو گئے کہ محمد کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ نے پھر اپنی حیثیت کو اجاگر کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرے گی کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے آپ کو سب سے اچھا پایا، صادق و امین پایا، آپ ہمارے سرداروں کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ سے اچھا ہم نے کسی کو نہیں پایا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم میری حیثیت کو، میری شخصیت کو مانتے ہو، مجھے جانتے ہو، تو پھر میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ غور سے سنو. سب نے سنی. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ پھر میں تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ تم کہہ دو، اپنی زبانوں سے اقرار کر لو اور دل میں اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں کیسے؟ تملک العرب والعجم، تمہیں اللہ تبارک و تعالی عرب اور عجم کی بادشاہی سے نواز دیں گے، اس کا تمہیں مالک بھی بنا دیں گے اور پھر آخرت میں بھی تمہاری فلاح و کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. صرف اپنی زبانوں سے یہ اقرار کرو اور اپنے دل سے اس بات کا یقین کر لو. اب وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر ان کی بات کو سچا سمجھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے ایک فوج آئے گی اور ہم پر حملہ کرے گی تو ہم آپ کی بات کا یقین کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا ہے، آپ کے اندر ہم نے کوئی برائی نہیں پائی، آپ جیسا حسین و جمیل اخلاق کا مالک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہی جب لا الہ الا اللہ کی دعوت ملی، ابو طالب کہنا تبت لگا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ، کیا تو نے اس دعوت کے لیے، یہ کہنے کے لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دعوت لا الہ الا اللہ کی پہنچی، سارا کا سارا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے تل گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی پہلی دعوت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی، اپنی قوم کو دی، اپنی امت کو دی، اور جنہوں نے اس کو قبول کر لیا وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جنہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جس نے اس کا انکار کر دیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اور اس کا انکار کرنے والوں کو اور اوپر اوپر سے کہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے بھی کہا اور اس کے مطابق اعمال بھی کیے، لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا، اور جو لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اعمال فرائض ان کے ذمہ واجب ہوئے تھے ان کو بجا لائے۔ اب لا الہ الا اللہ ماننے میں انکاری کیا تھی؟ کیوں مشرکین نے مکہ نے اور کفار مکہ نے کیوں انکار کیا؟ کیا مسئلہ تھا؟ لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین مانتے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ ان کو اس معنی کا پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ کیا نکل رہا ہے۔ وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، یہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اگر لا کہا، لا الہ کا معنی ہے کہ ہم نے تمام تواغیت کا، تمام اپنے بتوں کا، اپنے معبودوں کا، اپنے اولیاء کا، جو بھی جتنے بھی ہمارے سامنے معبود کی شکل ہے وہ تمام کے تمام کا ہم نے انکار کر دیا اور اس کی جگہ پر ایک اللہ کو مان لیا۔ یہ ان کو حیرانگی ہوتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کیا آپ ہمارے لیے اتنے معبودوں کی جگہ پر ایک معبود کو کافی سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو معبودوں کو تقسیم کر رکھا ہے، ہمارے سامنے تو کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، کوئی ہماری کھیتی باڑیوں کو اگانے والا ہے، ہم نے تو مختلف طرح کے معبود بنا رکھے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی لاکھ بس اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کانسیپٹ بھی ان کے ذہنوں کے اندر بڑا کلیئر تھا، جب ان سے پوچھا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر فرمایا کہ اگر آپ ان مشرکین مکہ سے، کفار مکہ سے پوچھیں کہ اس زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، لیکون اللہ، وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کہاں یہ بھٹکے پھرتے ہیں، جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں بنایا ہے، تو پھر یہ کہاں مارے مارے پھرتے ہیں، یہ کیوں شرک میں مبتلا ہو گئے؟ یہ ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ وہ تمام کے تمام معبود کو ختم کر دیں۔ یہ درمیانی رستہ ان کے پاس ایک موجود تھا، وہ کہتے تھے کہ محمد آپ ہمارے بتوں کو، آپ ہمارے اولیاء کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ ہماری بات مانیں، اس طرح مکس اپ ہو کے ہم چلتے رہتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ تمام معبود ہیں باطل، یہ جتنے بھی معبود ہیں یہ تمام کے تمام کسی چیز کے نہیں ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو لا الہ کی تلوار تھی اس نے ان کو بڑا دکھ دیا، اور یہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ لا الہ الا اللہ معنی کیا ہے۔ اسی بات کا اقرار بے شمار جگہ پر، جیسے اکرمہ بن ابی جہل جب فرار ہونے لگا مکہ سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو اکرمہ بن ابو جہل فرار ہونے لگا، جب دریا میں سمندر کے اندر ایک طغیانی میں پھنسے، طوفان میں پھنسے، تو وہاں پر کشتی میں ان کو لگا کہ اب ہم زندہ نہیں بچیں گے، اب ہم مر جائیں گے، ہماری موت، ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ اب کہنے لگے کہ ہاں اب بلائیں، کس خدا کو بلاتے ہیں؟ تو وہاں پر وہ جو ان کے بزرگ تھے، وہ جو ان کے بڑے تھے، جن کو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے دین پر ہیں، ہمارے آباؤ اجداد کوئی پاگل تو نہیں ہے، ہمارے آباؤ اجداد نے بھی اپنے آباؤ اجداد کو اسی پہ دیکھا ہے، یہی انہی معبودوں کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح دعائیں مانگتے تھے، یہی عبادات کا طریقہ تھا، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں، تو نیا دین کہاں سے لے کے آ گیا؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں پر وہی رب جو محمد کا رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رب یہاں پر کام نہیں دیتا، یہ اس طوفان کے اندر، سمندر کے اندر کشتی میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس موقع پر صرف اور صرف ہم نے آزمایا ہوا ہے کہ محمد کا رب ہی کام آتا ہے۔ اکرمہ کہنے لگا ایک منٹ رکو، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہتا ہم کس بات سے بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں مار دیں گے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد کی دعوت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، وہ کہتا ہے کہ سب معبود باطل ہیں، سب معبود باطل ہیں، کوئی بھی صحیح معبود نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہیں، باقی سب بت ہیں، تاغوت ہیں۔ کہنے لگا مانا کیا ہے؟ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کو ہی کو پکاریں، اور اپنی مشکلات میں، اپنے رزق کے لیے، اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مانیں۔ یہ وہ کہتا ہے اس کی دعوت ہے، تمام بتوں کا انکار کرتا ہے۔ کہنے لگے تو یہاں پر اگر وہی رب کام دیتا ہے تو پھر وہاں پر مکہ میں کام نہیں دے سکتا وہ رب؟ وہاں سے واپس آئے اور آ کر اسلام قبول کر لی۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو یہ اس کی یقین کی کنڈیشن ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقنوا موتکم بلا الہ الا اللہ، جب تم میں سے کوئی فوت ہونے کے قریب ہو تو اس کے اوپر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کیونکہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کا حساب کر رہے ہوں گے، ایک شخص آئے گا، آگے اپنے اعمال کا وزن دیکھے گا، تمام کے تمام بد اعمالیاں، سیاہ کاریاں، سیاہ رجسٹر بھرے ہوئے، گناہوں سے بھرا ہوا، لتڑا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا۔ جب وزن کیے جائیں گے، گناہ ہی گناہ ہے، وزن تو ہے ہی نہیں، نیکی تو ہے ہی نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ، جن کے دل میں ایمان اتر چکا ہے، ان کے ساتھ قیامت کے دن دکھائیں گے۔ لیکن دل میں ایمان کا اترنا شرط ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے کہیں گے کہ ہاں جی اس کے کیا بنا، فرشتوں سے پوچھیں گے، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں تو سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے رکو، اس کے اعمال نامہ کا دوبارہ چیک کرو۔ اعمال نامہ دوبارہ چیک کیا جائے گا، اس میں سے ایک پرچی لا الہ الا اللہ کی نکلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتہ کہیں گے یا اللہ یہ ایک دفعہ اس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے پڑھا تھا۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، اس کو ایک پلڑے میں رکھو، باقی سارے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ، صرف اگر دل سے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر میرے بندے شرک نہ کریں، اپنی پوری زندگی میں شرک نہ کریں، تو میں ان کو بخش دوں گا، ان پر وہ آخر کار جنت میں جائیں گے اعمال کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اگر اللہ سزا دینا چاہیں تو سزا بھی دیں گے اس کے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد، لیکن جس نے شرک نہ کیا ہو اور اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو، آخر اس کا ٹکانہ جنت ہے، وہ سزا اس کے گناہوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیں یا اس کو معاف کر دیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اعمال، صرف اعمال کی بنا پر کہ ہمارے دل میں کچھ نہ ہو، صرف ہم یہ نماز اور روزہ اور حج زکات صرف کریں، اور ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت نہ ہو، ہمارے اعمال کے اندر شرک کی آمیزش ہو جائے، تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں، کیونکہ یہی صرف ایک کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے کہ اگر میرے پاس انسان آئے زمین اور آسمان کے برابر اس نے گناہ کیے ہوں لیکن اس میں شرک نہ ہو، ان گناہوں میں شرک شامل نہ ہو، تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دوں گا. لیکن جو ہی اس نے شرک کیا، تمام کے تمام اعمال وہ بے شک زمین سے لے کر آسمان تک نیکیوں کے بھرے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے، تو جہنم کا بالن ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ توحید ہے، توحید کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توحید کے ساتھ رسالت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اپنا دین دے کر، اپنی تعلیمات دے کر، اور یہ ساتھ فرما دیا کہ یہ نبی ایسا نبی ہے جو اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا جب تک میں اس کو وحی نہ کروں. وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین حق دے کر اور تمام تعلیمات کا اسوہ حسنہ بنا کر بھیج دیا. اب ہم جب بھی کوئی عمل کریں لا الہ الا اللہ کی کنڈیشن کے بعد، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے بعد ہمارے نیک اعمال کی قبولیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہم اسلام میں داخل ہو گئے، توحید کا اقرار کر لیا، شرک کو اپنی زندگی سے نکال دیا، لا الہ کہہ کر الا اللہ کو قبول کر لیا. جب ہماری یہ کنڈیشن ہو گئی تو پھر ہم محمد رسول اللہ کو مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمام کے تمام اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اسی طریقے سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے وہی اعمال کریں، اسی کے مطابق مسنون اعمال کریں. تو یہ ہمارے اعمال کی پہلی کنڈیشن ہے کہ ہم اطاعت رسول بجا لائیں. پھر آگے کس چیز میں اطاعت رسول ہے؟ اقامت الصلاۃ میں اطاعت رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز کو اسی طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. اقامت دین کیا ہے؟ اقامت دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہاں پر اقامت الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، قم الصلاۃ، تمام کے تمام صلاۃ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویم کا قائم کرنے کا حکم دیا ہے. قائم کرنا کیا ہے؟ اپنی مرضی سے ایک دو یا تین نمازیں پڑھ لینا، جتنی نمازوں کی توفیق مل جائے وہ پڑھ لینا، جب دل کرے تب پڑھ لینا، جہاں دل کرے وہاں پڑھ لینا. کیا یہ اقامت صلات ہے؟ اس کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے نماز مومنین کے لیے وقت مقررہ پر فرض کی ہے، کہ نماز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت کے اندر نماز کی ادائیگی ضروری ہے. اگر وہ وقت چلا گیا تو اس کے بعد وہ نماز کی ادائیگی نہیں ہے، وہ نماز کی قضا ہے. اسی طرح جو مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ مساجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، مساجد اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، اور فرضیت نماز کے ساتھ فرضیت جماعت کا بھی اعلان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینا شخص آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا کیوں، کیا بہانہ ہے تیرے پاس؟ کہنے لگے رستہ بہت تنگ ہے، رستہ بہت کٹن ہے، میرے لیے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، تیرا نماز اگر تو چل سکتا ہے تو آ سکتا ہے، کسی بھی صورت مسجد میں آ سکتا ہے، تو تیرا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے جو نماز میں جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتے میں اس کے گھروں کو ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. اگر مجھے ان کی عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہو تو جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یا گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مساجد کو چھوڑ کر، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. انتہائی ناپسندیدہ عمل صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی فرض ہے. ہاں اگر یہ کنڈیشن بن جائے، کوئی ایسی صورت بن جائے جس میں آپ کو جماعت نہیں ملی، آپ کسی ایسی جگہ مصروف تھے کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، وہ الگ ایک کنڈیشن ہے، لیکن اس میں بھی وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ آپ جو ظہر کا وقت ہے وہ ظہر کے وہ جب جب سایہ ڈھل جائے